baza moto ezali na makusa baweli sizala ngaili banda ya mbwa o bakamata babwaka lobi bako ya kolokoma mema bongoli milei Kali butu e ina kimia e koma Mokili e kota muraka moko Yea yebi Nenge tongo e kani e koto lao Kaima wao Nenga mera monte mako yebao Bapanzi fami Eti kali bana bala muka peba Bele lanzala gege Eti kali butu e ina kimia e koma Mokili e kota muraka moko Bisognoso Tole ni sanso tola bota uya bomwana la vie sali pasi Nenge tombo etali e kokola o Naima wa Nenga mela monte mago ye pao Baweli boko si Eti kalibana bala muka pepa bele lanzala gege Eti kalibutu e ina kimia e koma Mokili e kota Samba na banoko Ege Ngaiso mina libumu ya mama Nelonga na koyangela libota nyoso